الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم katika mwendelezo wa nasaha zetu nizungumzie kwa kiasi fulani swala linalohusu zaka, baadhi ya vipengele ambavyo nimeona kuna umuhimu wa kuvizungumzia katika mnasaba huu. Tunafahamu kwamba zaka ni nguzo ya tatu katika nguzo tano za Uislamu baada ya shahada na swala, na ni ibada ambayo katika Qur'ani imetanishwa na swala maeneo takriban 83 kama walivyohesabu wanawachuoni waliohesabu hilo. Takriban swala, zaka, swala, zaka, swala, zaka, swala, zaka, karibu maeneo 83 hivi katika Qur'an imefuatana hukumu ya zaka, swala, swala, zaka. Kwa hiyo ni ibada adhimu kubwa ambayo inabidi kwa wale ambao wanajitambua wamefikia viwango vyake wasikwepe kwepe ibada hii, na tuwa tunataja viwango ili watu waweze kujua kiasi ambacho mtu anaanzia. Kwa tunawaambia yule ambaye anaweza kumiliki pesa inayoendana na thamani ya gramu 595, pesa yako kama inaendana na thamani ya gramu za madini ya fedha gramu 595, basi pesa yako hiyo itakuwa imefikia katika viwango vyake. Gramu moja ya fedha si shilingi 7000, si shilingi 1000 sasa hivi, kwa utazidisha 595 mara hiyo 7000 au mara hiyo, ambayo gramu moja ya madini ya fedha shilingi ngapi, zidisha kwa mara 595, jibu utakalopata kama linafikiwa katika linafikia kiwango ugawe kwa 40. Jibu utakalopata kutoka katika mgao wako 40 ndiyo zaka yenyewe, ipelekwe kwa hawa innama sadaqatu lilfuqara walmasakin walamilina alaiha walmuallafati qulubuhum wa firriqabi, na kuendelea wape hawa kile ambacho utakachokipata baada ya kuigawa mali yako yote kwa 40. Maana yake ni kila milioni 40 hutoka milioni moja, kila milioni 40 hutoka milioni moja, inaenda hivyo milioni 400 kwa milioni 10. Hii eleweke. Sasa ninalopenda kusisitiza, watoaji zaka wajanja wajanja wengine, wajanja wajanja sana, kwa sababu hili jambo limepitia katika mali, na miongoni mwa dalili za kiyama alizozitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wayulqa shuhha, kiyama kitakapokaribia Allah atatia ubahili sana, yani ubahili utakuwa mwingi ni katika mitihani watakayopewa watu. Na hili tunalishuhudia kwa sababu watu matajiri wetu wa Kiislamu wengine nzuri tu, lakini hali ngumu, hali ngumu, mpaka mtu naomba unaanza kumuonea huruma, lakini mambo makubwa makubwa yakiendelea kufanyika sasa hata upate jibu. Lakini ukisoma unajua ndo alivyoelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala upate tabu. Sasa kuna ambao ile pesa kuchukua milioni 40 zaka yake ni milioni moja, kutoa milioni moja akampa maskini, maskini yani kwanza amemtazama vipi, si mwenyewe anajua, na Allah ndo anafahamu zaidi. Kutoa milioni moja kumpa hii hapa, anaona kampa si kitu gani si duniani hapa. Sasa wengine wanachofanya anagawa gawa, sasa anaweka 1500 ilimradi akipewa leo mpaka kesho hana hela, imeisha ile. Sasa hii haitakiwi kufanya hivi. Sheria haitaki kitu kama hicho. Mpe mtu zaka ila ambayo itaweza, yani kama mtu hajiwezi una na ile zaka inakusanywa katika baitul mali, anakadiriwa mtu kiasi cha kumtosheleza mwaka mzima haombi. Ndivyo inavyokuwa. Sasa hawa wanaotoa kidogo kidogo wajione kwamba hawajapatia. Mbili, kuna wengine wanatumia ujanja ujanja mwingine. Kuchukua hela zaka yake sije imezalisha zaka yake ni milioni 10 ambayo inatakiwa itoke katika milioni 400 kwa mfano. Sasa hizi milioni 10 anaona kuwapa binadamu hawa, binadamu hawa. Hapana. Anauliza wapi kuna msikiti inabidi ujengwe. Zaka jamani wapewa binadamu. Zaka sio kwamba eti utafuta msikiti gani haujamalizwa nimalizie kwa hela ya zaka. Angalia zile Allah ametaja aina 8 za wanaopewa zaka. Moja kwa moja ni binadamu. Sio unachukua pesa ya zaka, wewe mwenyewe ni binadamu. Na hata hayo yaliyowasibu wenzio ambao wenye hali ngumu, yangekusibu wewe ungeomba watu wakuangalie kwa ajili ya huruma wakusaidie. Ungeomba iwe hivi. Sasa sio unapata hela nzuri, hii nitajenga madrasa zaka yangu mimi mwaka huu najenga madrasa. Yani anaona mkono mgumu kuchukua na kuwapa watu. Hili ni tatizo la kiubahili ambalo si sawa sawa. Utaratibu wa zaka, pesa ya zaka wapewe watu. Tena Allah katika aina 8 alizozitaja, moja kabisa anasema innama sadaqatu, sadaka hizi zaka hizi zinazokuambieni lilfuqara'i, wenyewe watu wa balagha. Sasa kuingia sana, naona kama watu wataanza kujadili balagha na nini. Allah amesisitiza kwa maana wasipewe hawa, angalieni hawa watu hawa zaka. Zaka hiyo angalieni hawa watu. Yaani msisitizo uliopo katika aya imekaa katika hii. Aya zaka wasipewe isipokuwa hawa. Allah mwenyewe ndo anasema. Moja, lilfuqara, mafukara, hali zao ni duni. Mtu hata uhakika wa kwamba leo sijui mpaka jioni nitapata chakula mimi, hana uhakika huo maskini. Na ni binadamu anaishi katika ardhi ya Allah, na ni Muislamu, ana swali, ana muogopa Allah. Allah anasema huyu hiyo zaka mpeni huyu ili aondokane na hii hali. Sasa wakopesha kopesha tu, mara wapi kuna madrasa, mwingine ataka anunue misahafu. Hamna hicho kitu. Peleka bwana, peleka kwa huyu hapa. Ndivyo ulivyoagizwa na Allah. Tena huyu kapewa nafasi ya kwanza kutajwa kutokana na hali yake. Hali imekuwa ni duni, hali ngumu, na nini, ni Muislamu, kuna lolote la kusema labda yule bwana hajakidhi vigezo. Vigezo vyote sheria inamtambua kwamba apewe. Wendwa wako, hakuna hicho kitu. Mpe, si unatafuta radhi za Allah. Kawataja hivi. Wa pili akasema wal masakin. Angalia alivyo kaanza na huyu, alafu ndo akaja kumtaja maskini. Maskini katika maelezo yake ni kwamba ana nafuu kuliko fukara aliyeanziwa kutajwa katika aya. Fukara hali yake ngumu sana, na tunawajua watu wa namna hiyo. Wengine tunao misikitini humu. Maskini ni yule ambaye mtu anaanza kumwangalia kadhani kwamba angalau huyu anajiwezeweza, lakini naye kafungukiwa katika maisha yake, anahitaji msaada wa kunyanyuliwa. Huyu amepewa namba 2 katika kutajwa. Wote wanastahiki, lakini kwanza huyu katajwa huyu. Sasa kataja wengine, wala amilina alaiha walmuallafati qulubuhum, wale ambao wanazifanyia kazi kuzikusanya kusanya, inapokuwa inakusanywa katika baitul mali, kuna wale wanaotumwa. Walmuallafati qulubuhum, na wale ambao wanazoeshwa ni Waislamu wageni, au wakipewa watasilimu hata kama hawajasilimu bado. Kwa firikabi, kwa kumbo watumwa, walgharimina, na kuwapa wale ambao wana madeni ili waondokane na ile hali ya kwamba mimi nadaiwa mpaka mtu anakuwa njia fulani hana raha nayo kupita. Aliona ni nzuri wakati anaenda kukopa, lakini baada ya kukopa akapewa, kwa hali lilivyombana ile njia kwake inakuwa kama inawaka moto. Mpeni zaka ajihisi ana amani. Allah angalia anawataja hawa watu. Wa fi sabilillah. Fi sabilillah, kipengele hiki ndo ambacho watu huchukulia aya niliyoyataja. Kwamba lakini misikiti pia ni katika sabilillah. Sabilillah inayotambulika tafsiri hasa iliyokuwa wakati wa masalafu saleh kipindi chao. Fi sabilillah ni mambo ya jihadi. Kipengele hiki wale mujahidina ndo waliotajwa katika fi sabilillah. Wana haja zao na wametoka wapo huku katika safari za jihadi, hawa nao wapewe hawa. Tafsiri za mutaakhirina wengine ndio wakasema basi sabilillah japo na misikiti nayo ni, lakini tafsiri marjuu haina nguvu, kwa sababu kuna tafsiri yenyewe ya sabilillah inayotambulika tangu wakati huo maswahaba na masalafi wa dini sabili, na wale ambao wamekatikiwa wameishiwa zakatu inawanyanyua na kuwapeleka wanakokwenda. Huu ndio utaratibu ambao watu wanatakiwa kwa utekelezi. Tusitafute kukwepesha kwepesha kitu ambacho Allah amekiweka hivi kwa uwazi kabisa. Halafu kwa nini utafute wale ambao maana yake ni ya kujitahidi sahidi? Yani lakini maimamu wengine wasema hivi, imamu huyu kasema hivi, wakati kuna vipengele ambavyo maimamu wote kauli yao ni hii. Ukatoka huku ambako maimamu wote kauli yao ni moja, ukatafuta huku huku, lakini wengine si wanasema inafaa. Lakini sasa huyu ambaye wote hakuna ambaye ana kigugumizi kwa upande wake, hili nalizungumza kwa sababu kuna wanaotoa zaka kwa utaratibu ambao si mzuri. Wengine wananunua ule nini, ile sembe vile kilo 5-5, maharage kilo 5-5, sijui sukari kilo 5-5, sijui nini kilo 5-5, ananunua kwa pesa ya zaka yeye, anawanunulia hapo wenye hela. Yani wewe unampangia mtu matumizi yake yako, wewe ungependa? Yani hao mnawatazamaji hivyo, nani ambaye atawazungumzia hawa watu? Allah ndivyo alivyopanga, wapeni wao wenyewe watajua wanunua nini. Mwingine anataka kuoa, wewe unaenda kumpelekea maharage hata msanii isaidie nini? Naye atakaoa. Mimi nadhani nimeeleweka, niishi hapa hapa sio kwa sasa. Haya, uliza kama kuna muulizaji, kuna mtu sio anasema ana swali. Mimi nishamaliza. Mwenye nini basi ruksa kuondoka. Naam Sheikh wangu. Zaka milioni 1 ndio alionayo. Maskini wako 4, wako 5. Kwanza sio 4 ni 5, wako wengi sana. Kwa sababu hao 4 5 ndio labda wako karibu nawe, lakini wako wengi sana. Na hata hiyo milioni 1 ukisema hata ugawane kwa shilingi 1,000 itakuwa bado foleni yao haijaisha. Sasa unachofanya, hiyo milioni unaweza kumpatia mtu huyu, ikawa amempa hela ya amana ikamsaidia, ni jaiz, ruksa tena, itakuwa amefanya jambo zuri. Hata ukisema kwamba hii milioni hapa inaweza kumuondoa katika hali na kumweka katika hali, ni vizuri ufanye hivi. Si lazima uwaenee watu wote wanne waliopo. Kuna mazingira ambayo zaka inakusanywa katika baitul mali, ile sasa ndo ambayo inaweza kuangalia waje foleni zao zote, wakapewa. Lakini zaka inayotoka katika mfuko wa mtu mmoja itategemea na mfuko wenyewe, kwa sababu kusema wote ni waweze, hutawaweza, ila toa katika hali ambayo hata mwenyewe pia ingekuwa ndo unapewa wewe, ungejisikia kwamba alhamdulillah. Tena dua ingekuwa kubwa kubwa, unamuombea mtu aliye kusaidia kihivi. Hii ndio ambayo itakuwa iko vizuri zaidi. Umenielewa? Na ndio nasema wako wengi, sio lazima wape unaowajua tu kwanza. Sawa. Sawa, yani una hiyo nukta kwamba kuwapa wale ambao ni jamaa, ndio hivyo. Na wako sasa jamaa wenyewe kwa 4 au 5 ile yenyewe 500 unafanyaje? Zaka itekeleze kivile unavyotekeleza, lakini kuna wengine si hata sadaka pia zinaendelea. Angalia ukurasa huu, yani angalia upande huu. Zaka toa katika hali ya namna ambayo itakuwa ni bora, lakini bado mlango wa sadaka unaendelea. Utaangalia ni jinsi gani utakavyowaliwaza hawa, au mwaka huu umempa huyu, mwakani ukampa huyu, na wengine wanasubiria. Mfano wewe kwa 4 wale, jamani mimi mtogo wote ndugu zangu, au kamchagua mmoja kwa bwana hela ni ya zaka yako. Ndugu yangu wewe, ndugu yangu wewe, ndugu yangu wewe, mtanifanyia subira. Hela zaka mwaka huu nimempa huyu, lakini Allah kijalia mwakani insha Allah nitakupa wewe biidhnillah. Lakini leo chukua hela 100 kusaidie. Mfano umeupoza, umemweka vizuri, naye pia umempa matumaini insha Allah, tena atakuombea shughuli ziende vizuri ili mwakani ikifika apate yeye. Utakuta mambo yanaenda hivyo. Ila unaweza kulazimisha sasa wote wapate, ikawa bado haijawapeleka pazuri. Naomba unielewe kwa lugha hii. Naam, amenielewa na inabidi anielewe. Naam, shukrani.